yürek tutkusuyla seni görünce güzel, sana güzelsin demek güzel ne kadar güzel. Güzellik tutkusuyla seni görünce güzel, sana güzelsin demek güzel ne kadar güzel. Duyabilmek sevgini, seninle olmak güzel. Ayrılığın acısı vuslat olunca güzel. Duyabilmek sevgini, seninle olmak güzel. Ayrılığın acısı vuslat olunca güzel. Sen gülsün ancak güzel, günler seninle güzel. Bu renkler, bu raiha, sende bir özge güzel. Sen gülsün ancak güzel, günler seninle güzel. Bu renkler, bu raiha, sende bir özge güzel. Güzeli güzel sever, güzel aşk budur güzel. Aşka güzellik veren, ölüm ötesi güzel. Güzeli güzel sever, güzel aşk budur güzel. Aşka güzellik veren, ölüm ötesi güzel. Batıyor güzel, bu nasıl güzellik ki güneşten daha güzel. Güneş doğuyor her gün, güneş batıyor güzel. Bu nasıl güzellik ki güneşten daha güzel. Kapında olsam senin, ölsem ne güzel güzel. Al oku gazelimi, beni anla ey güzel. Kapında olsam senin, ölsem ne güzel güzel. Al oku gazelimi, beni anla ey güzel. Kapında olsam senin, ölsem ne güzel güzel. Al oku gazelimi, beni anla ey güzel. Kapında olsam senin, ölsem ne güzel güzel. Al oku gazelimi.